حضرت امام بخاری نے سنت الباب سے اس بات پر تنبیہ فرمائی ہے کہ آقا بوقت ضرورت تعدید کے لیے غلام کو مار سکتا ہے لیکن چہرے پر مارنے سے پرہیز کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قاتل احدکم فلیقتل منہ, آپس میں جھگڑا ہو جائے تو چہرے پر مارنے سے پرہیز کرو. تو جب باہمی نظام ہے چہرے پر مارنے کی ممانعت ہے تو تعدید کے وقت غلام کو چہرے پر مارنے کی تو مدد دے اولا ممانعت ہوگی. اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے الادب المفرد میں ایک روایت نقل فرمائی ہے, اس میں ضرب کی تصریح وارد ہوئی ہے. اور امام مسلم نے نقل کیا ہے, ایک حدیث نقل کی ہے, میں اپنے غلام کو کوڑے سے مار رہا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا ایدن ابا مسعود اللہ اقدر علیک من قال هذا الغلام, امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ غالباً اس روایت کا استحضار کیا اور یہ بتا دیا کہ غلام کو تعدید کے لیے مارنا جائز ہے, اور جس روایت میں مارنے پر نکیر کی گئی ہے اس سے ضرب مبرر ضرب شدید مراد ہے یا ضرورت سے زیادہ مارنا مراد ہے. اس کے بعد یہ سمجھیے کہ ضرب وجہ بظاہر حرام ہے. مسلم میں ایک حدیث میں اما علمت ان السورۃ محرمۃ, لیکن قاضی عیاض کہتے ہیں ہو سکتا ہے اس سے تحریم مراد ہو سکتا ہے, ذات حرمت بتانا مراد ہو. اس کے بعد یہ سمجھیے جو انسان کے چہرے پر مارنے کا حکم ہے وہی حیوانات کے چہرے پر بھی مارنے کا حکم ہے. حیوان کے چہرے پر مارنا ممنوع ہے. ابو داؤد میں ایک حدیث ہے انی لعنت من رسم البہیمۃ فی وجہہا وضربہا فی وجہہا, یعنی وبه قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا ابو ابي قال حدثني مالك بن انس قال واخبرني ابن فلان عن سعيد بن مقبول عن ابي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن همام عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اخبرني ابن فلان قال کہ جنیر ابن وہب کی طرف ہے, اور ابن فلان سے مراد عبداللہ ابن زیاد ابن سمعان ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے دید و دانستہ ابہام کر دیا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھ جاتا کہ بخاری نے اس سے روایت دی ہے. یہاں امام بخاری نے اس کی روایت پر کوئی اعتماد نہیں کیا ہے, ان کا اعتماد تو امام مالک کی روایت پر ہے. اسی طرح معمر کی روایت پر ہے جو آگے آ رہی ہے. چلیے صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر مارنے سے جو منع فرمایا ہے اس کی وجہ بعد حدیث میں وارد ہوئی ہے فإن اللہ خلق آدم علی صورته قد ورد فی الحدیث مسلم, یعنی یہ صورت آدم کی صورت ہے اور مکرم ہے. اور بعض کہتے ہیں علی صورته کے معنی ہیں کہ ہے. بعضوں نے یہ کہا صورت ہی کی رمیہ اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے. یہ مسئلہ ابن ابی عاصم کی روایت سے معید ہوتا اس میں وارد ہوا ہے فإن اللہ خلق آدم على سورة الرحمن, اور ایک روایت میں ہے فإن وجه سورة الإنسان على سورة الرحمن. امام احمد اسحاق نے تو اس حدیث کو اپنے ظاہر پر رکھا, یہی ابن قتیبہ کی رائے ہے, لیکن دوسرے حضرات نے اس کو متشابہات میں شمار کر کے سکوت کیا, اور ایک جماعت کہتی ہے کہ اس یہ حدیث مؤول ہے اور معنی یہ ہے کہ بندے انسان کے چہرے میں رحمان کی صفات پائی جاتی ہیں, سماع بصر وغیرہ. آج کل اس میں بہت تشدد ہو رہا ہے, سلفیین بہت غلو کر رہے ہیں, اور اس کے بالمقابل جن کو علم کلام سے مناسبت ہے وہ حد سے زیادہ تنزیہ کے قائل ہو گئے ہیں. دونوں نقیض کے طرفین پر قائم ہیں. حقیقت یہ ہے جو تیر اللہ رسول کی طرف سے آ جائے اس کو تسلیم کر لینا چاہیے, اور بہتر یہی ہے کہ ظاہر پر محمول کیا جائے اور تشبیہ و تمثیل سے گریز کیا جائے. سارا جھگڑا تشبیہ و تمثیل کے راستے سے پیدا ہوتا ہے. آدمی یہیں سے طرح طرح کی باتیں پیدا کرتا, حالانکہ قرآن کریم کہتا ہے لیس کمثلی شیء وہو السمیع البصیر, اللہ نے اپنے سے مماثلت کی نفی کر دی تو اس کا مماثل نہیں, اور پھر اس کے بعد اپنے لیے سمع و بصر کو ثابت کیا. لہذا مشابہت کا دروازہ بند, تشبیہ کا دروازہ بند کر دینا چاہیے, اور اس کے بعد جو اس بات ان چیزوں کا اس بات کیا گیا ہے اس پہ اس بات کرنا چاہیے. چلیے سلفیین کی کس بات کی اسبال پتلی بہت جلدی لگاتے ہیں. جہاں کسی نے تشبیہ کے معاملے سے اس بات صفات کے مسئلے میں تعویل کی, فوراً اس کے خلاف فتویٰ صادر کر دیتے ہیں. میرے نزدیک اقوام مسلک یہی ہے کہ جو احادیث میں آ جائے اس کو تسلیم کیا جائے. البتہ تعویل کو یہ لوگ حرام کہتے ہیں, میں کہتا ہوں بھئی ضرورت کے وقت تعویل مباح ہے. اگر خطرہ ہو کہ ایک آدمی گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا تو اس کو مناسب تعویل بتا کر اس گمراہی سے نکال دینا چاہیے, مگر متکلم نے جی معاملہ کر دیا, جو دوا اور علاج تھا اس کو اصل بنا دیا, اور جو نصوص کے ظواہر اصل تھے ان کو چھوڑ دیا, اس کا کوئی علاج نہیں. سب سے بڑی غلطی متکلم ہی کی طرف سے آئی. کیا معنی ہے جب اللہ اور رسول کی اللہ کے لیے ثابت کر رہے ہیں تو آپ کون ہوتے ہیں یہ کہیں یہاں یہ معنی مراد نہیں, یہ معنی مراد نہیں ہے. اب کیا پہنچتا ہے کیا اللہ اور رسول نے کہیں یہ تصریح کی ہے کہ ہاں اس کے معنی یہ نہیں ہے؟ اللہ نے کہیں قرآن میں تصریح نہیں کی, اللہ کے رسول نے کہیں حدیث میں تصریح نہیں کی. عالم ہوتا ہے جو کچھ قرآن حدیث میں آیا ہے وہی مراد حق ہے, پھر آپ کون ہوتے ہیں؟ اللہ نے تو خود کہا تسبیح سے گریز کرو پھر ثابت کرو. قال ابو مدان ابو اسحاق مستملی ہیں. چلیے ہوا قول ابن فلا ہوا قول ابن واحد, یعنی قال ابن فلا کہنے والے ابن واحد اور ابن فلا کا مصداق ابن سمعان ہے, یہ عبداللہ ابن سمعان متروک راوی. مقاتب ایک مخصوص غلام کا نام ہے, اس لیے کتاب العتق کے بعد جس میں سارے ہی غلاموں کے مسائل آئے ہیں خاص طور سے مقاتب کے مسائل کو ذکر فرمایا. مقاتب اسم فاعل ہے, اسم مفعول ہے کتابت سے. کتابت کی حقیقت بیع الرقیق من نفس ہی ہے, اور بعضوں نے کہا تعلیق قلتہی علی معاوضت مخصوصہ, اور بعض کہتے ہیں الکتابہ اعتاق السید عبدہ علی مال. پھر رویانی تو کہتے ہیں کہ اسلامی احکام میں سے ہے, پہلے کتابت نہیں تھی, لیکن یہ صحیح نہیں ہے, بلکہ عقد کتابت زمانۂ جاہلیت سے مشروع, زمانۂ جاہلیت سے چلا آ رہا. اسلام میں سب سے پہلے کس کو مکاتب بنایا گیا؟ امام بیہقی نے یزید ابن ابی حبیب سے نقل کیا کہ سب سے پہلے ابو معمل مکاتب بنائے گئے ہیں عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضر اسقلانی کو اس اثر کا پتہ نہیں چلا, اس روایت کا پتہ نہیں چلا کہ کہاں ہے. انہوں نے ابن تین کے حوالے سے نقل کیا ہے, اور ابن تین نے بھی یہ نہیں ذکر کیا کہ کس نے اس کی تخریج کی ہے. اور ابن خزیمہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلی مکاتب حضرت بریرہ ہیں, اور بعض کہتے ہیں مردوں میں سب سے پہلے مکاتب حضرت سلمان فارسی ہیں, اور ابن ابی شیبہ کی ایک روایت میں وارد ہوا سب سے پہلے مکاتب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مولا ابو امیہ ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, واللہ تعالی عالم. اگر غلام عقد کتابت کا طالب ہے تو جمہور علماء کے ہاں عقد کتابت مستحب ہے, امام طحاوی اور ان کے اتباع میں. صاحب ہدایہ نے لکھ دیا کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, لیکن یہ صحیح نہیں ہے. علامہ ابو محمد ابن حزم ظاہری رحمت اللہ علیہ, حضرت عمر, حضرت عثمان اور مسروق ضحاف اور داؤد سے وجوب نقل کیا. علامہ ابن قدامہ نے عطا اور عمر ابن دینار وغیرہ سے وجوب نقل فرمایا ہے اور لکھا. یہی امام احمد کی ایک روایت ہے. حافظ ابن حجر کہتے ہیں یہی امام شافعی کا ایک قول ہے, اسی کو ابن جریر خبری نے اختیار فرمایا ہے. باب المکاتب والنجوم کی, وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله البخاري رضي الله عنه قال كتاب المكاتب باب المكاتب والنجمه في كل سنة النجم. امام بخاری نے اسے بتایا ہے کہ عقد کتابت بالاقساط ہوگا. اس مسئلے میں تو سب کا اتفاق ہے کہ عقد کتابت معجلہ تو صحیح ہے، لیکن اس میں اختلاف ہے، کتابت کے لیے تعجیل شرط ہے یا کتابت حالہ فی الفور بھی مکاتب بنانا جائز. امام شافعی امام احمد تو فرماتے ہیں تعجیل شرط ہے، کتابت حالہ صحیح نہیں ہے. مالکیہ حنفیہ فرماتے ہیں کتابت حالہ بھی جائز. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے المکاتب و نجوم ہی کا لفظ لا کر قول اول کی تائید کی ہے. حضرت بریرہ جب مکاتب بنائی گئیں تو ان سے یہ شرط لگی تھی کہ ہر سال کتنا دینا پڑے گا، ایک اوقیہ فی کل سنت نجم، ہر سال ایک قسط ادا کرنا ہوگی. وقوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. فكاتبوهم کا امر مختلف کیا ہے جیسا کہ ابھی ہم نے وضاحت کر دی. ان علمتم فيهم خيرا، خیر کے مصداق میں اختلاف ہے کہ اس سے کیا مراد ہے. امام شافعی فرماتے ہیں قوت علی القصد اور امانت مراد، امام احمد فرماتے ہیں صدق و صلاح اور مال کتابت کو پورا کرنا مراد ہے. صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ خیر سے مراد جیسا کہ بعض علماء فرماتے ہیں یہ ہے آزاد ہونے کے بعد مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچائے. علامہ الدین مالکیہ میں سے کئی قول نقل کیے ہیں، قیل المال وقیل القدرت وللکسب قیل الطاعۃ قیل الاعانہ. علامہ ابو محمد ابن المظاہری کہتے ہیں کہ اس سے مراد دین ہے، اور انہوں نے اس پر یہ تفریح کی ہے کہ کافر کو مکاتب بنانا جائز نہیں ہے. چلیے وآتوه مما لله الذي آتاكم، وقال ربنا ارنا جرجا قلت لآتائنا واجب علي إذا علمت له مالا أن كاتبه قال ما أراه إلا واجبا، وقال عمرو بن دينار قلت لآتائنا وقال عمرو بن دينار. اسی طرح سے یہاں پر واقع ہوا ہے، لیکن نسفی کی روایت میں قالہ عمرو بن دینار، یعنی جیسے عطا واجب کہتے ہیں عمرو بن دینار بھی واجب کہتے ہیں. قلت لعطائن، یہ مقولہ ابن جریج کو، چلیے ابن جریج نے عطا سے پوچھا جا آپ کی رائے ہے، آپ کسی سے نقل کرتے ہیں؟ پہلے تو انہوں نے نقل کے سلسلے میں لا علمی کا نفی کر دی اور کہا لا. ثم اخبرني ان موسى بن انس اخبره ان المسيرين سال انس عن المكاتبه وكان كثير المال فابى فانطلق الى عمر فقال كاتبه فابى فضربه بالدراع واتلو عمر فكاتبه من علمتم فيهم خيرا فكاتبه. جس سے معلوم ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کتابت کو واجب قرار دیتے تھے، ورنہ اس کی مخالفت پر حضرت عمر کو حضرت انس کو کوڑے سے کیوں مارتے. یہ سیرین انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے مولا ہیں، عین تمر کے قیدیوں میں تھے. سیرین عربی لفظ شیرین کی تعریف ہے، اور یہ نام ہے محمد ابن سیرین کے والد کا. یحیی بن معین بخاری وغیرہ نے ان کی کنیت ابو عمرہ لکھی ہے. یہاں عصام کو اور حموی کو غلطی ہو گئی، ان لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ سیرین ابن سیرین کی والدہ کا نام ہے. لفظ سیرین بالاستراق بالاشتراق مذکر مؤنث دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، حضور کی خدمت میں ماریت القبطیہ کے ساتھ ایک باندی اور حائل تھی، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حسان کو دے دیا تھا، ان کا نام شیرین تھا، لیکن انس کے مولا کا نام بھی شیرین تھا، وہ مذکر تھے، ان کی کنیت جیسا کہ میں نے بتایا ابو عمرہ تھی۔ یہ لفظ غیر منصرف ہے علمیت اور عجمہ کی وجہ سے، اور بعض کہتے ہیں کہ مزیدتین مطلقاً عدم انصراف کا سبب ہیں، یعنی جیسے الف نون سبب ہے واو نون یا نون بھی سبب ہیں۔ وبه قال وقال ليس حدث لي نصان بن شعب قال عروة قالت عائشة رضي الله تعالى عنها إن بريرة دخلت عليها تستعين في كتابتها وعليها خمس واقية جمت عليها في خمس سنين فقالت لها عائشة ونكست فيها أرأيت إن عبدت لهم عدة واحدة عليها خمس واقية جمت عليها في خمس سنين ان کے بن میں پانچ اواقی تھیں جن کو پانچ سال میں بالقسط ادا کرنا تھا۔ امام اسماعیلی فرماتے ہیں یہ غلط ہے، مشہور تو یہ ہے کہ ان کا بدل کتابت نو اواقی تھی، نو سال میں واضح آئندہ۔ بخاری شریف میں باب استعانت المکاتب میں اس کی تصریح ہے، انی کاتب تو علی تسع اواق فی کل عام اوقیتم۔ علامہ قرطبی و محیب طبری کہتے ہیں کہ اصل میں نو تھیں، نو اواقی بدل کتابت تھا، لیکن بظاہر چار ادا ہو گیا تھا اور پانچ باقی رہ گئی تھیں، لیکن یہ جمع غلط ہے۔ اسی اس باب کے بعد آئندہ باب میں صاف آ رہا ہے ان بریر تجاد تستعین فی کتابتہا ولم تکن اوت من کتابتہا شیئا۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ انہوں نے چار اواقی جمع کر لیے تھے، ادا نہیں کیے تھے۔ اس پر یہ اشکال ہے کہ بریرہ کے آقاؤں نے یہ معاملہ طے کیا تھا کہ تم کو ہر سال ایک اوقیہ ادا کرنا ہوگا، تو وہ ان کے سکوت پر راضی کیسے ہو سکتے ہیں؟ چلیے، نفست رغبت، چلیے کتاب اللہ میں کتاب اللہ سے مراد ابن خزیمہ کہتے ہیں حکم اللہ، یہی ابن بطال کہتے ہیں اور کہتے ہیں خواہ وہ حکم کتاب قرآن میں ہو یا سنت رسول میں ہو، یہ اجماع میں سے ثابت ہو۔ بعض علماء فرماتے ہیں لیس فی کتاب اللہ کے معنی لا تاثیرا ولا تفسیرا، یعنی نہ قرآن میں اس کی تصریح ہو اور نہ قرآن کے کسی قاعدہ عام کے تحت داخل ہو۔ اور من اشترط شرط لیس فی کتاب اللہ فہو باطل، اور الولاء لمن اعتق، اگرچہ قرآن میں نص نہیں ہے لیکن اصل اس کی قرآن میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، اور اللہ کے رسول صاف فرما رہے ہیں کہ الولاء لمن اعتق، لہذا یہ قرآن ہی کا حکم ہے اور ما آتاکم الرسول فخذوه کے تحت داخل ہے۔ شرط اللہ احق واؤ، اللہ کی شرط احق بالاتباع اور سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی شانون جو احکام بیان کر دیے ہیں وہ سب سے زیادہ قابل عمل ہے، اور واجب الاستعمال ہیں. مقصد یہ ہے مکاتب کی شرطوں میں وہی شرط جائز ہے جو کتاب و سنت کے مطابق ہو, اور جو کتاب و سنت کے خلاف ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عمرو وكان عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته أن بريرة جاءت شرط الله حق وأوسطه وبه قال حدثنا عبد الله بن سلمة قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر یعنی ان کے شرط لگانے کا کوئی اعتبار نہیں چاہیے. بھائی نمبر والا بنا تھا وہ بھی جتنا بھی رام ہی نبی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خان باب استعانت المخاطب وسؤال الناس. مقصد یہ ہے کہ معانت مکاتب بدل کتابت کے لیے مسلمین سے استعانت لے سکتا اور اس کے لیے سوال کر سکتا ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے خاص بات کی طرف اشارہ فرمایا اور وہ یہ ہے کہ کیا مطلقاً مکاتب بنانا جائز ہے یا اگر وہ صاحب غلام صاحب حرفہ ہو صنعت و حرفت سے واقف ہو تو اس کو مکاتب بنا سکتے ہیں. جمہور علماء فرماتے ہیں مطلقاً مکاتب بنانا جائز ہے اور مالک و احمد کی ایک روایت اسی طرح سے ہے, دوسری روایت میں یہ فرماتے ہیں کہ صنعت و حرفت ہونا چاہیے اور امام مالک کے ہاں تو ترجیح جواز کی روایت کو ہے اور امام احمد رحمت اللہ علیہ کا مسلک قاضی ابو اعلیٰ نے نقل کیا ہے کہ جس کو صنعت و حرفت نہ ہو اس کو مکاتب بنانا مکروہ ہے. امام ابو داود نے کتاب المراسیل میں یہ ابن ابی کثیر سے نقل کیا ہے ایک مرفوع روایت ان علمتم فیہم خیرا قال حرفۃ ولا ترسلوہم کلا علی الناس. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جمہور کی تائید کی اور قول ثانی کو رد کیا اور ان کے مستدل کو بھی, کیونکہ مستدل مرسل یا معضل ہے اور اس سے اصح روایت بریرہ کا قصہ اس بات کے ساتھ دلیل ہے کہ مکاتب بنانے کے لیے حرفہ و صنعت ہونا ضروری نہیں ہے. امام ابن منذر فرماتے ہیں اگر صنعت و حرفت کو بریرہ کے پاس ہوتی تو کیا ضرورت تھی کہ وہ لوگوں کے پاس اپنی بدل کتابت کے سلسلے میں تعاون لینے کے لیے جاتی. چلیے ولا یعنی خزیہ اے تائیہ ان کو خرید لو. واشترطی لهم الولا اسی طرح سے یہاں پر اس حدیث میں واشترطی لهم الولا اخذ ہشام بن عروہ کی حدیث میں وارد ہوا. اس پر یہ اشکال کہ اگر اس حدیث کو ظاہر پر رکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو بائعین کے لیے ولا کے شرط لگانے کی اجازت دے دی اور یہ شرط ایسی تھی جس کا آئندہ پورا کرنے کا ارادہ نہیں تھا. اسی لیے آپ اس کی تردید میں خطبہ دیا جو پہلے آ بھی چکا اور آئندہ آ بھی رہا ہے. یہ تو سراسر اولیاء بریرہ کی تقریر ہوئی, دھوکھا ہوا. بھلا اللہ کے نبی ایسا کیسے کر سکتے؟ اس اشکال کی وجہ سے ایک علماء کی ایک جماعت نے اس لفظ کی صحت کا انکار کر دیا. یحیی بن اکثم فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اولیاء بریرہ کو دھوکہ دینے کے کام نہیں فرما سکتے. کدا نقلہ الخطابی, امام طحاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس لفظ کے نقل کرنے میں ہشام منفرد, یہی بغوی نے بھی لکھا ہے اور ابن شہاب دوہری ان کے مخالف ہیں, انہوں نے یہ لفظ نہیں نقل کیا. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں احسبه غلط فی قولی واشترط لهم الغلط, میرا گمان یہ ہے کہ ہشام کو اشترط لهم الغلط کہنے میں وہم ہو گیا. امام بیہقی کہتے ہیں اس لفظ میں نظر ہے, یعنی اس کے ثبوت میں نظر ہے. حاصل یہ ہے کہ یہ لفظ نقل کرنے میں شان مروا منفرد ہیں اور ابن شہاب زہری ان کی مخالفت کرتے ہیں اور وہ شان سے اوسق ہیں, اس لیے ان کا ذکر نہ کرنا ارجح ہوگا. مزید یہ ہے کہ روایت عائشہ سے اور بھی طریقوں سے منقول ہے, کسی میں یہ لفظ وارد نہیں ہوا ہے, اس لیے یہ لفظ ثابت نہیں ہے. مظاہر ہشام کا وہم ہے, اور اگر اس کو ثابت مان لیا جائے تو پھر مختلف توجیحات کی گئی ہیں. ابو محمد ابن حضر ظاہری تو فرماتے ہیں ابتدا میں مباح تھا, پھر حضور نے اس کو ممنوع قرار دے دیا. یہی ایک قصہ ہے, اسی قصے میں پہلے اس ترتی ہے اور پھر نکیر ہے. یہ بات درخت موجب تعامل ہے کہ حضور نے پہلے تو بمصلحت اجازت دی اور پھر منسوخ کر دیا. بھلا اسے کیسے ہو سکتا؟ نووی نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ بریرہ کی عائشہ کی خصوصیت ہے. مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت خاص طور پہ اس شرط لگانے کی اجازت دی تھی تاکہ بعد میں اس کا اقبال فرما دیں. لیکن ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خصوصیت احتمال سے ثابت نہیں ہوتی. نمبر تین, امام بیہقی نے شعب سنن اور معرفت السنن والآثار اور مناقب شافعی نے امام شافعی سے نقل کیا ہے کہ اس طرح کی لہم الولا کے معنی اس طرح کی علیہم الولا. خطابی نے یہ توجیہ امام مزنی سے نقل فرمائی ہے. توجیہ بالکل ظاہر الاشکال ہے, غور کیجئے استرتی لہم الولا کے معنی کیا ہوں، استرتی علیہم الولا کے معنی کیا ہوں، یہی تو ہوں گے کہ دیکھو ولا کا استحقاق تم کو نہیں ہوگا، تم تو بریرہ کو بیچ لو گے، مجھ کو ہوگا، میں بریرہ کو آزاد کروں گی، بھلا اس کی ضرورت ہی کیا ہے، یہ تو دنیا جانتی ہے کہ موتق کو ولا کا حق ہوتا ہے۔ نمبر دو، مزید یہ ہے اگر استرتی لہم الولا کے یہی معنی ہوتے تو پھر بریرہ کے اولیاء ان کے بیچنے پر راضی کیوں ہوتے، وہ تو یہ کہہ رہے تھے ہم بریرہ کو اس شرط پر فروخت کریں گے کہ ولا کا استحقاق ہم کو ہوگا، اس لیے یہ توجیہ ان دو اشکالوں کی وجہ سے ناقابل قبول ہے۔ تابعین سبکی نے تو کہہ دیا، امام شافعی نے اس توجیہ کو رد کیا، لیکن ہم کو یہ ترتیب کہیں مستند طریقے پر نہیں ملی، بلکہ اس کے خلاف یہ توجیہ امام شافعی سے بیہقی کی مختلف کتابوں میں جیسا کہ ابھی بتایا گیا ملی۔ محمد ابن شجاع السلجی کہتے ہیں اس کا مقصود زرج ہے، یعنی دعیہم فلیسترتو ما شاء اللہ۔ علامہ موفق ابن قدامہ حنبلی کا رجحان بھی اسی بات کی طرف ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ امر تسویہ، یعنی شرط لگاؤ نہ لگاؤ اس کا کیا اثر ہوتا ہے، قاعدہ الولاء لمن اعطی۔ اس کے علاوہ تھوڑی سی تقریر، کتاب البیوع ما ابو من اشترط شروطا فی البیع لا تحل آ چکی ہے۔ شریف بے مکاتب کے مسئلے میں ان میں ثلاثہ کے دو قول ہیں، امام احمد کے مشہور قول مطلقاً جواز کا ہے، یہ بھی مالک الشافعی کی ایک روایت ہے، اور امام مالک اور شافعی کا ایسا قول میں ممنوع ہے، لیکن حاصل ہو جائے تو جائز ہے۔ امام شافعی نے کتاب الاختلاف الحدیث میں یہی لکھا ہے، اور یہ بھی احمد کا ایک قول ہے، امام بخاری اسی کے قائل ہیں، اسی کو کہتے ہیں بیع المکاتب اذا رضی، اگر مکاتب راضی ہو جائے تو پھر بیع جائز ہے۔ رضیا کی قید اس لیے لگائی گئی کہ جب غلام سے عقد کتابت ہو گیا اور اس کے نفس کو اس کے ہاتھ مال پر فروخت کر دیا گیا، تب اس کے عقد کو آقا کو توڑنے کا کیا حق ہے؟ البتہ اگر وہ راضی ہو جائے تو گویا اس نے اپنے عقد کو ختم کر دیا، اب آقا فروخت کر سکتا۔ چلیے، وقالت عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی جمہور علماء کا مسلک ہے، اور بعد کہتے ہیں جب کچھ اس نے ادا کر لیا تو اس کے بعد اس کی مثال اس غلام کی سی ہے جس سے سعایت کرائی جاتی ہے، وہ اس غلام کی سی ہے جس پر دین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب الرضا قال المكاتب اشترني واعطني فاشتراه لذلك، اگر مکاتب نے کسی سے کہہ دیا مجھ کو خرید کر آزاد کر دو اور آقا نے اسی نیت سے خریدا ہے تو یہ شرط لازم الوفا ہوگی اور اس غلام کو آزاد کرنا ہوگا. یہی امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کے ترجمے سے سمجھ میں آتا ہے, اور وجہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک ایفاء عقد واجب ہے. کتاب الشہادات میں انہوں نے ترجمہ منعقد کیا من امر بانجاز الوعد, لیکن جمہور علماء کے نزدیک اس کا ایفاء واجب نہیں ہے. اور ایک مسئلہ اور ہے, وہ ہے بیع بشرط العقد. اگر کوئی آدمی شرط پر غلام فروخت کرتا ہے کہ مشتری اس کو آزاد کر دے تو یہ صورت مالک الشافعی کے ہاں جائز ہے. امام حنیفہ منع کرتے ہیں, امام احمد ابن حنبل سے دونوں اقوال منقول ہیں. چلیے. وبه قال حدثنا ابو المعني قال حدثنا عبد الواحد بن ميمان قال حدثنا ابي ايمن قال دخلت على عائشه رضي الله تعالى عنها فقلت كنت غلاما لعتبه بن ابي لهب وماذا وورثني بنو وانهم باعوني من ابن ابي عمرو المخزومي فاعطتني ابن ابي عمرو المشترك بن عتبه البلاء فقالت دخلت بريره وهي مكاتبه بن ابو ايمن کہتے ہیں حضرت عائشہ کے پاس گیا اور میں عتبہ ابن ابی لہب کا غلام تھا, وہ مر چکا تھا, اس کے بیٹے میرے وارث ہو گئے تھے اور انہوں نے اس کو ابن ابی عمر مخزومی کے ہاتھ فروخت کر دیا. ابن ابی عمر نے اس کو آزاد کر دیا اور بنو عتبہ نے ولا کی شرط اپنے لیے لگائی. تو حضرت عائشہ نے سن کر فرمایا بریرہ میرے پاس آئی اور وہ مکاتب تھی, کہنے لگی اس کو خرید لو اور آزاد کر دو. میں نے کہا شرط منظور ہے لیکن بریرہ کہنے لگی میرے آقا مجھ کو آپ کے ہاتھ فروخت نہیں کریں گے یہاں تک کہ میرے ولا کو اپنے لیے شرط لگا لے. حضرت عائشہ نے جواب دیا پھر مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا یا آپ کو خبر پہنچ گئی. حضرت عائشہ سے پوچھا, حضرت عائشہ نے پوری بات سنا دی. فرمایا خرید لو آزاد کر دو, گئی ہوں پلس کر ماؤ شاؤ چھوڑو جو جی میں آئے شرط لگائیں. کسی سے معلوم ہوا کہ وہاں حضور نے عائشہ کو شرط لگانے کی اجازت نہیں دی تھی, بلکہ یہ فرمایا تھا وہ جو چاہیں شرط لگائیں یا نہیں, ان کا شرط لگانا نہ لگانا سب برابر ہے. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الهبة وقلبها والتحريض عليها. هبة في حقيقة تمليك العين دلاع عوض, کبھی تملیک العین ہوتی ہے کبھی تملیک المنفعت. اگر تملیک العین بالعوض ہو تو بیع ہے, بلا عوض ہو تو ہبا ہے, اور تملیک المنفعت بلا عوض ہو بالعوض ہو تو اجارہ ہے, اور بلا عوض ہو تو اعارہ ہے. جب امام بخاری تملیک العین بالعوض اور تملیک المنفعت بالعوض کے بیان سے اور اس کے بعد دیگر متعلقات سے فارغ ہو گئے تو اب یہاں تملیک العین بلا عوض کا ذکر فرمایا, اور اس کی مناسبت کتاب الفقہ اور مکاتب سے یہ ہے کہ ایک میں بھی آقا بغیر عوض کے غلام کو آزاد کر دیتا وقت وفد لہا. ہبا کی فضیلت کا بیان حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس کی ترغیب منقول ہے, یہ اس کے فضل کی دلیل ہے, ورنہ آپ کو اس کی ترغیب دینے کی کیا ضرورت تھی. والتحریض علیہا, اور ہبا کے اوپر تحریض کا بیان یعنی واحد کی تحریض واحد کو برنگ اختا کرنا کی وہ دیوا کرے سونی وبین قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا النبي سبي بن المنبري نبي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا نساء المسلمات لا تحصين جاره بجاره ولا سمجھ لیا نساء المسلمات کیا بنے گا اللہ کے ہم اس کو منادا کا قانون بھی نہیں معلوم ہے. کیا ہے منادا کا قانون؟ اس کا کیا اعراب ہوگا؟ ارے سر اٹھا کے دیکھ رہی ہے کیا ہے قانون؟ بدتمیز گدھا, یہ موٹا سا قانون بھی تجھ کو یاد نہیں ہے؟ اور شام یہ ہے کہ تجھ کو عبارت پڑھنا آتی ہے جانور کہیں کا, تجھ کو یہ نہیں معلوم ہے کہ منادا مفرد منصرف صحیح ہو تو اس کو جو ہے اس کا اعراب کیا آتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے, اگر وہ مضاف ہو تو منصوب ہوتا ہے. بدبخت کہیں کا, اور یہاں تو جو ہے اپنی طرف سے نساء المسلمات پڑھ رہا, اعراب اس کے اوپر لگا ہوا ہے, تجھ کو کچھ پتا نہیں ہے کہ اعراب کی حقیقت کیا ہے. مجھے حرام خور کہیں گے بے شرم, اتنا بھی تجھ سے نہیں ہوا کہ تم نوویر اٹھا کے دیکھ لیتا بدبخت. یا نساء المسلمات لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرسنا شاتی. یہ سب قوانین جس وقت پڑھے تھے نو امیر میں اسی وقت سے اب تک یاد ہیں. استاد رحمت اللہ علیہ کی برکت. حرام خور کہیں گے, بڑا آسان ہے, آپ کو بہت آتا ہے. نساء المسلمات میں موصوف کی اضافت صفت کی طرف کی گئی, یہ تو کوفیین کے ہاں جائے, بسرین کے ہاں اس لیے وہ اس طرح کے مواقع میں توجیہ کرتے اور کہتے ہیں کہ مضاف الیہ کا موصوف محذوف ہے, تقدیر عبارت ہے یا نساء الانفس المسلمات, اور بعضوں نے کہا ہے کہ یہ مرفوع ہے فاضلات کے معنی میں ہے, اس کی صفت ہے.